Good afternoon, everybody, and a very warm welcome to everyone present on this con call. I am joined by our Executive Director, Group CFO, Mr. R.N. Malu, Lighting CEO, Mr. Nirupam, and Steel Business CEO, Mr. Tarun Baldua, along with our Strategic Growth Advisor and Investor Relation Advisors. I hope everyone got an opportunity to go through our financial result and the investor presentation, which has been uploaded on the stock exchange as well as on our company website yesterday. I will like to wish you a very happy new year and hope that every one of you is safe and sound. I am delighted to share that we had a very remarkable all-round performance in Q3. Before moving on to the financial update for the quarter, I will like to spend a few minutes to talk about the company, as this is our first earning call. Surya Roshni is in two broad businesses, steel pipe segment, which has started in 1973, and the lighting and consumer durable business, which was started in 1984. So we have over 45 years of strong brand equity. We are the number one GI pipe manufacturer, number one in ARW pipe exporters, and number two lighting company in India. We have a pan-India presence with our network of distributors and retailers in both the lighting and steel businesses. Surya Roshni has undergone a transformation journey over the last 5 years. We have capitalized on our brand like Prakash Surya and Surya Lighting by investing in advertisement and marketing and quality of our product, resulting in our brand being widely recognized all over the country and abroad as well. We have a professionally run setup with the operation headed by professional CEO with vast industry experience. Our financial position has further strengthened with the debt to equity ratio being 0.62 as of December 2020. Credit rating of A+. All this effort have resulted in our revenue increasing by 1.8 times, PAT growing 1.6 times, while our debt to equity ratio has reduced to half over the last 5 years, and PAT grew multifold. In the lighting business, we have two manufacturing plants at Gwalior, which is in Madhya Pradesh, and Kashipur, which is in Uttarakhand, along with a technology and innovation R&D center in Noida. Our portfolio includes all LED products for consumer lighting, professionals, and office lighting, industrial lighting, outdoor, indoor, and monument lighting in the lighting business segment. Product like fan, geyser, heater, air cooler, mixer, grinder, and other home appliances, small home appliances in the consumer durable segment. We have a very well developed distribution system across the country with over 2,500 distributors, having a reach of 2.5 lakhs retail outlets spread across semi-urban and rural areas. This, along with our own manufacturing facility, have helped us immensely during the COVID-19 period, since majority of our sales are generated from rural and semi-urban markets. Over the last five years, we have transitioned from a predominantly conventional lighting players to being one of the leading FMEG, fast moving electrical goods players. Contribution from LED product to our revenue has increased from 19% in FY 2016 to 57% in FY 20, or it may be 72% in lighting segments. Since the lifting of lockdown, we have been seen double-digit growth in revenue and a significant improvement in EBITDA margin. We have replaced ESL sales by direct consumer sales of high-value product, which also improve our margins. Additionally, we undertook various initiatives to reduce the replacement cost by product innovation as well as lower the warranty period, which will also improve our margins positively in times to come. Favorably, government initiative like Smart City, Make in India, and a strong focus on LED lighting is a positive growth factor for our lighting business. The LED industry in India has huge potential to grow with the shift from conventional lighting to LED, with the industry expected to reach $5 billion in the next 5 years period. Reducing import from China for LED lighting will be a favorable for branded pan-India players, which is supported by the PLI scheme, which recently government has announced, encouraging local manufacturing of LED electronic components. Since we have our own manufacturing unit, we are well positioned to capitalize on this growth opportunity. I am pleased to share that we have completed the prestigious monument lighting project at Sri Kedarnath Temple as a responsible corporate of the country. Now coming to the steel pipe and strip businesses, we are number one galvanized pipe manufacturing manufacturer of India, as well as number one ERW pipe exporter from India. We export our pipes to more than 50 countries around the world. Currently, we have 4 steel pipe manufacturing plants situated at Bahadurgarh, which is very close to Delhi, NCR, Gwalior in Madhya Pradesh, Anjar, Bhuj in Gujarat, and the fourth one is in Hindupur in Andhra Pradesh, which is also very close to Bangalore. Our portfolio of product includes ERW pipes, spiral pipes, and 3LP coated API pipes and CR strips, which have applications in agriculture, housing, oil and gas sector, infrastructure, automobiles, and consumer durable, among others. We have made a conscious effort to increase the contribution from API and galvanizing pipes, which have better EBITDA patterns. Our effort have yielded results, and the shares of GI pipe and API coated pipe has almost doubled to 46% of total revenue in FY20 from 25% in FY16. We have improved our EBITDA pattern to 3726 rupees per ton in Q3 FY20 from 2115 in FY16. Supported by more focus on value-added product and through various cost optimization, manpower cost, electricity, logistic and other manufacturing cost, along with operating efficiencies. We have added new customers and application across key segments and geographies. Our brand Prakash Surya is very well recognized in the domestic market as well as in international market. We have a well-established network of over 250 distributors across India and over 20,000 dealers across the country. We have channel presence in semi-urban cities and rural India with relation built over decades. We have been regularly organizing dealer meet and foreign tour to engage our channel partner as part of our extensive marketing activities. The industry sentiments are looking positive, backed by a certain government initiative like Atmanirbhar Bharat, Har Ghar Jal, which will provide drinking water to 150 million households, which will require an extensive network of water pipelines. The national gas pipeline is expected to increase from 18,000 kilometer to 29,000 plus kilometer over the next 5-6 years, and the city gas distribution pipeline, which will need the 1.6 lakh kilometer of pipeline network to meet the target set by the government. This is going to create a robust demand for the high value segment of steel pipe in the near future. To cater the high demand, we are expecting we are expanding our capacity. Thereby adding a second 3LP coating line, which a capex of about 25 crore, which will not only service the additional demand, but will also utilize It will also help to utilize the existing offline spiral pipes capacity and further bring in cost efficiencies and margins improvement. We expect to commission the second 3LP coating line by end of current quarter. This may be in March or early April this year. Our strategically located plants started to give us saving in logistic cost. Our brand is very well recognized globally. We are export focused, and our export grew by 20% in FY20 with a GI pipe contribution is significant. We are also pleased to announce that Board of Director has approved new capacity addition of 72 metric ton per annum of section pipes at our Gwalior unit with a total capex of around 35 crores, and this is expected to be commissioned by second quarter of FY22. This capex will enable us to improve our value-added offering of large diameter pipes as we are implementing the direct forming technology for this capacity addition. Going forward, the uptick in the rural demand and economy with the emphasis of government on local for vocal for local, increasing production of agriculture, manufacturing and increasing exports demand is expected to come from rural and semi-urban cities where our company has a very strong foothold. Now I will broadly highlight our performance for Q3 FY20. The growth has been broad-based in the lighting and consumer durable and steel pipe strip businesses built on the momentum created in Q2, network expansion, brand building, a strong distribution network and robust manufacturing base has contributed to the performance this quarter. Raw material prices has been rising in the past month, and we have taken appropriate measures in terms of increasing the selling price to protect our margin. We have witnessed beyond demand during the festive seasons. We as an organization are fully committed to continue this positive momentum, and now I will like to ask Mr. Malu, our executive, he is our executive director and a group CFO as well, to update you on our financial performance in detail. Thank you and thank you very much. Thank you Mr. Vista. Good afternoon to all, and thank you for joining us on the con call today. Our revenue has increased by 13% to 1,588 crores, and our EBITDA grew by 20%. We saw a substantial improvement of 49% in gross profit and 80% in profit after tax in this quarter. In 9 months, our revenue was 3,840 crores. As compared to 4,132 crores, EBITDA was 263 crores as compared to 267 crores in last year. During the quarter, we continued our efforts to reduce our net working capital and have been successful in improving the same by 26 days. Our working capital cycle has improved to 65 days as on December 20. Earlier, it was 91 days as of March 20. Our inventory days reduced by 15 days to 48 days from 68 days. The debtor days has reduced by 5 days to 42 days as on December 2020 from 47 days in March 2020. We also saw improvement in our ROCE and ROE during the last 9 months quarter on quarter basis. Our currently, for the current quarter, ROCE stands at 17% as compared to 14% in the last quarter, September 20, and as compared to 11% for the last financial year. The ROE has also shown improvement, and it stands at 17% for this quarter as compared to 13% for the last quarter and 9% for the last financial year. Now let me take you through our business-wise financials, lighting and consumer durables business. For Q3, our revenue grew by 17% to 374 crores and our EBITDA grew by 63% on year-over-year basis to 40 crores. We reported a growth of 115% in our cash profit to 38 crores as compared to Q3 FY20. Profit before tax registered an improvement of 195% on year-on-year basis to 31 crores. During the third quarter, we reported cash profit of rupees 38 crores as compared to Q3 FY20, which is growth of 115% in cash profit. LED lightings registered a growth of 20%, and growth of consumer durables was even more higher at 26%. This growth has been on account of structural shift that we are currently seeing in the industry. We are confident that our LED products, along with our portfolio of consumer durable products, will continue to drive growth as we keep on introducing new products to make our company as a FMEG company, and our working capital on developing new products continuously at our R&D center at Noida. We were able to reduce the working capital days to 69 days in this business from 138 days, substantial improvement for March 20. The ROC has also improved to 25% as of December quarter from 17% in last quarter and 8% in last financial year. Now I will carry on you to the steel pipe and strip business. Our revenue for this business during Q3 FY21 grew by 12% to rupees 1212 crores as compared to same period of last year. The EBITDA pattern has shown further improvement by about 9% to rupees 3726 for Q3 FY21 as compared to 3433 per metric ton last year. PBT for the quarter improved by 37% to 43 crores as compared to 31 crores in Q3 FY20. The cash profit has further improved of this segment and has shown an improvement of 26% in Q3 FY21 to rupees 63 crores from rupees 53 crores in Q3 FY20. The capacity utilization at all our facilities have been improving constantly and has reached close to pre-COVID levels. In some of the divisions, we have already crossed the pre-COVID levels. The expansion of the 3 LPE coated pipe units is in full swing and is as per schedule. That is, we will install by commission by March. We expect to commission the unit by March 21. Presently, we have a total order book of rupees 664 crores, majority from oil and gas sector, CGD, for 3 LPE coated pipes. During the quarter, this business also has shown improvement in working capital and ROCE. The net working capital days has reduced to 64 days as on December 2020 as compared to 76 days as of March 2020. Whereas the ROCE has increased to 14% as on December 20 from 12% in second quarter and 9% in the whole last year. During the last 9 months, through our consistent effort, we have been able to strengthen our balance sheet by reducing our debt by rupees 284 crores, which has resulted in lowering of our debt equity ratio to 0.62. We have our balance sheet and financials has further strengthened by lowering of the debt equity ratio. This coupled with substantial improvement in the profitability should lead to an upward revision in ratings and further savings in the finance cost in times to come. With this, we open the floor for questions and answers. Thank you. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. A reminder to the participants, anyone who wishes to ask a question may press star and 1 now. The first question is from the line of Hasmukh Gala from Finvest Advisors LLP. Please go ahead. Hello, good afternoon to all, and congratulations for a great set of numbers, sir. I have got 2-3 questions. First question is, as we know that the HRC and other costs have increased, how much price increase have we taken in steel products, pipes? That is first question. The second question is, in the initial commentary you said that what was the price realization in Q3 in this quarter vis-a-vis last quarter? And my third question is that in lighting and consumer durable, do we have any capital expenditure plans? Because in steel products, you have already said that 2 projects are undergoing. So beyond that, what will be the capex plans? Hello? Yes, sir. I got your question. Yeah, namaskar. Namaskar, sir. Will it be okay if I speak in Hindi? Absolutely, sir. Absolutely. Rashtra Bhasha. Thank you. So, आपने जो एक बात कही HR coil price की, obviously जो है पिछले 6 महीने में काफी तेजी से HR coil के price बढ़े हैं, mainly ये iron ore के और coal के दाम बढ़े हैं, उसका एक बहुत बड़ा reason भी है. और पर मैं आपको हमारे केस में बताऊं, basically we are a pipe manufacturer, we don't make any kind of steel at all. So basically, in other way, we are a converter. So हमारे को as such price बढ़ने का या घटने का कोई impact नहीं आता, क्योंकि generally जब price बढ़ता है तो market में pass on होता है, तो price जब घटता है तब भी market को pass on करना पड़ता है. But इसमें एक बहुत एक thin issue रहता है कि जब price घटने वाला होता है या बढ़ने वाला होता है, तो जो stock पड़ा रहता है उसमें कुछ gain या कुछ loss आता है. So वो हमको बहुत closely monitoring करना पड़ता है based on the situation. So as such price बढ़ने के कारण हमारे ऊपर में directly कोई ऐसा impact आता नहीं है. Okay. So दूसरा विषय आपका था मतलब capex को लेकर के lighting division में. नहीं sir, before that what is our average price realization per ton? आपने ये तो दिया है, अपना EBITDA per ton दिया है presentation में. Price realization कितना था? Average realization per ton is around 60,000 के आसपास है हमारे realization per ton. Okay. हमारे ज़्यादा higher value added item होते हैं हमारे केस में, क्योंकि हम लोग आपने commentary में भी सुना like 47% के आसपास हमारा contribution आता है from GI and API and all these product. Even export के अंदर में जो material जाता है वो higher value added product जाता है, क्योंकि pipe के अंदर में वहाँ जाके कुछ भी value added करना $100 का काम होता है, हमारे यहाँ $25 में हो जाता है. So इसकी वजह से जो है हमारे realization 61,000 के आसपास है. And the third question जो आपने capex को लेकर के बोला था, ये सूर्य रोशनी के केस में मैं कहूँगा ये एक बहुत अच्छी स्थिति हमारे लिए है. हमारा जो investment था पिछले 4-5 साल में हमने बहुत किया, और आने वाले समय में यहाँ से कंपनी को फर्दर 3-4 साल के अंदर में बहुत मोटा कैपेक्स करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है. हमने एक पिछले साल से हमने एक डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है कि पूरे साल का जो हमारा डेप्रिशिएशन होगा उससे हम 5-7 करोड़ रुपए कम ही कैपेक्स करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे. दैट इज वन. और एज फार एज कंज्यूमर ड्यूरेबल इज कंसर्न, हमारे पास जो है एलईडी की जो कैपेसिटी है, मतलब अगले 5 साल तक जो एलईडी में ग्रोथ आएगी उसकी कैपेसिटी हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, क्योंकि हमारे पास जो सीएफएल की और ट्यूबलाइट की लाइनें थी उन सबको हमने कन्वर्ट किया है इन हाउस, और उसमें भी बहुत ज्यादा पैसा हमको खर्च करना नहीं पड़ा. सो एज सच लाइटिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल में अगले 5 साल तक कोई भी मोटा खर्चा नहीं होगा. मुझे लगता है 10-12 करोड़ रुपए साल का रेगुलर कैपेक्स होगा इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके अलावा नहीं होगा. बट गोइंग फॉरवर्ड हमारे जो नए सीईओ मिस्टर निरुपम साय ने ज्वाइन किया है, उनको हमने ये टारगेट दिया है कि अगले 4-5 साल में लाइटिंग डिवीजन की जो आज रिवेन्यू है, उनको फिलिप्स में बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, हमने उनको ये टारगेट दिया है कि अगले 4-5 साल में लाइटिंग डिवीजन का रिवेन्यू डबल होना चाहिए और इसका EBITDA 3 times होना चाहिए. सो उस पे वो काम कर रहे हैं, तो उसमें उसके लिए हम लोग हो सकता है कुछ नए प्रोडक्ट सेगमेंट के अंदर में न्यू बिजनेस के अंदर में एंटर करें, दैट में बी वायर केबल फॉलोड बाय कुछ और बिजनेस के अंदर में हमारी प्लानिंग टीम की चल रही है. सो एप्रोप्रिएट टाइम पे वो सब विषय को लेकर के आपके सामने आएंगे. ऑन ए रेगुलर बेसिस फॉर द सेम बिजनेस अगले 5 साल तक हमको कोई कैपेक्स की जरूरत नहीं है. करेक्ट करेक्ट. ओके थैंक यू वेरी मच सर. जस्ट वन क्वेश्चन, आपने एक प्रेजेंटेशन में एक टेबल दिया है GI पाइप, राउंड पाइप, सेक्शन पाइप, API कोटेड पाइप का शेयर इन रेवेन्यू और उसका करेस्पॉन्डिंग एबिटा मार्जिन पर टन. तो इसमें साथ सेक्शन पाइप में सबसे कम एबिटा पर टन है और हम लोग वहां पे ही कैपेक्स करने वाले हैं 35 करोड़ का, तो उसकी वजह क्या है साहब? वेरी राइटली क्वेश्चन. मैं आपको बताना चाहूंगा इससे क्या है कि आज हिंदुस्तान में पाइप सेगमेंट में अगर कहीं ग्रोथ दिखती है तो वो ये सेक्शन एंड स्क्वायर पाइप में है, नो डाउट. क्योंकि जो लकड़ी का जो एप्लीकेशन था वो सब स्टील में कन्वर्ट हो रहा है और इस सेगमेंट में अनऑर्गेनाइज बहुत भयंकर तरीके से उसकी प्रेजेंस थी. वो ग्रेजुअली जो है ब्रांडेड कंपनी की तरफ, ऑर्गेनाइज प्लेयर की तरफ शिफ्ट हुआ है. सो वन थिंग इज उसके अंदर में ग्रोथ है. जो आपने बहुत करेक्टली मेंशन किया, जब आपका रियलाइजेशन कम है, पर्टन इविटा कम है, तो इसमें आप कैपेक्स क्यों कर रहे हो? सो इसमें भी क्या है कि जो रेगुलर साइज है, जो 6 इंची तक के पाइप है, उसके अंदर में ऑलमोस्ट हर आदमी पाइप बनाता है. सो जो लार्ज डाया सेक्शन पाइप है, जो बड़े साइज की सेक्शन पाइप है, उसमें कैपेक्स भी ज्यादा होती है, उसकी टेक्नोलॉजी भी डिफरेंट है, उसमें डिफरेंट स्किल भी चाहिए होती है और जनरली उसके लिए आपको ऑर्गेनाइज ब्रांडेड प्लेयर से ही लोग खरीदना पसंद करते हैं. सो हमने ये देखा कि सेक्शन के अंदर में ग्रोथ तो है, रेगुलर प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, लेकिन आगे हम सेक्शन में जो फोकस करेंगे हाईली वैल्यू एडेड और जिसमें मार्जिन्स बेटर होंगे उस आइटम को हम ऐड करेंगे. इसी वजह से 35 करोड़ का कैपेक्स हम ग्वालियर प्लांट में कर रहे हैं और ग्वालियर प्लांट को हमने डेडिकेटेडली ये सोचा है कि अक्रॉस इंडिया जो भी सेक्शन के रेंज होंगे वो सारा हम उस एक फैक्ट्री में बनाएंगे. जी अच्छा, तो ये सब 1670 का कितना बढ़ सकता है एबिटा पर टन? सी इसके अंदर मैं मतलब आपको ऐसे अपेरेंटली तो 1600 का कितना होगा नहीं बता सकता. मोटा मोटा था, मोटा मोटा बताता हूँ कि जो नॉर्मल 6 इंची तक के पाइप है उससे जो है बड़े साइज के पाइप में करीब जो है 3-5% तक का जो है प्राइस बेटर मिलता है. ग्रेजुअली इसकी मतलब हमारा जो कैपेसिटी होगा करीब जो है 60,000 टन से 72,000 टन का होगा. अब उसमें क्या है, एक दिक्कत ये भी है कि क्योंकि लार्ज डाया की एप्लीकेशन उतनी ज्यादा होती नहीं, हर घर में आदमी इतना यूज तो करता नहीं मोटे पाइप. वो थोड़ा सा देखते हुए अभी हमने ये ऐड किया है क्योंकि हिंदुस्तान में उसका मार्केट साइज बड़ा है और मुझे लगता है आने वाले समय में जिस तरह से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में गवर्नमेंट का थ्रस्ट है उन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि हम 2-2.5 साल के अंदर अंदर इसकी फुल यूटिलाइजेशन तक हम पहुंच जाएंगे और इनिशियली मुझे लगता है ये 50-60% के आसपास तक यूटिलाइजेशन पे चलेगा. सो मतलब 3-5% बेटर प्राइस इसके अंदर में मिलता है. ओके ओके ओके थैंक यू वेरी मच. आई विल जॉइन इन द क्यू. थैंक यू. थैंक यू. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ एलरॉय लोबो फ्रॉम कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड. प्लीज गो अहेड. Thanks for taking my question and congratulations, Mr. Tan, for a fantastic performance and transformation of the business, both in lighting as well as in your pipes business. I had just, you know, a couple of questions. As you move forward, if you can give us a perspective on how do you think of debt on your balance sheet? Where do you see that, you know, in the next 2 or 3 years? And what will be the sources of, you know, debt reduction? Which business do you think will contribute to a significant, you know, reduction in your debt? So that's one. Second is, you know, you have plants now in various locations. Is there any, you know, plant that you relocate and, you know, there could be monetization of, you know, land assets which could further bring down your debt on a more accelerated basis? You can comment on these two, please. Thank you. So, as far as debt is concerned, मैं एक आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मार्केट के अंदर में ये एक परसेप्शन बना हुआ है, पता नहीं क्यों, कि सूर्य रोशनी का जैसे नाम आता है बहुत हाईली डेट लिवरेज कंपनी है. मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हमारी टर्नओवर करीब 5800 करोड़ के आसपास है, 5800 करोड़ के आसपास है. और इस सेगमेंट में जहाँ पे स्टील आपको कैश में परचेज करना पड़ता है और करीब 15-20 दिन की उधारी में आपको माल बेचना पड़ता है ऑल्दो मैं आपको बताना चाहूंगा, यू विल बी सरप्राइज्ड कि पिछले 5 साल में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, हमारा डेट लेवल 1500 करोड़ होता था, हमारी टर्नओवर 3200-3300 करोड़ होती थी, आज 5 साल बाद हमारा डेट 806 करोड़ रुपया है और हमारी टर्नओवर ऑलमोस्ट डबल हुई है। सो दैट इज वन। और पिछले 9 महीने के अंदर में भी हमने 280 करोड़ रुपए डेट रिड्यूस किया है। सो मुझे लगता है हम हर साल जो है करीब 150-200 करोड़ रुपया जो हमारी ग्रोथ रहेगी उसको मेंटेन करते हुए 150-200 करोड़ रुपए हम डेट रिड्यूस करेंगे। दैट इज वन। और दूसरा आपने पूछा कि और क्या आपके पास मैकेनिज्म हो सकते हैं। वी लाइक टू मेंशन वन मोर थिंग कि चैनल फाइनेंसिंग के थ्रू भी हम जो है अपनी डेट को रिड्यूस कर रहे हैं, और उसके अंदर में भी जो चैनल फाइनेंसिंग है विदाउट एनी रिकॉर्स है, हमारी कोई भी उसके अंदर में लाइबिलिटी हमारे ऊपर में नहीं है। सो वो एक फैक्टर है। और मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत कंट्रोल है। अभी पिछले 3-4-6 महीने में एचआर कोयल के दाम बढ़े, अदरवाइज ये डेट लेवल इससे भी और कम होता। और जहां तक मैं बात करूं, हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट ए प्लस हमारी रेटिंग है, 6% से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज का दर है। ये एक आपका जो क्वेश्चन था, मुझे लगता है आप सेटिस्फाइड होंगे। और दूसरा आपने पूछा था कि नई प्लांट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में क्या प्लान है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टील पाइप की फैसिलिटी है बहुत बड़े और बहुत बड़ा साइज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब हमारी सब फैक्ट्रियों के अंदर में। और हमने एक ये मतलब विद इन टीम ये हम सोच भी रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर में एक्सपेंशन के लिए हम कोई नए लोकेशन पे जाएं या हम एग्जिस्टिंग फैसिलिटी के अंदर में ही हम कुछ कैपेसिटी को बढ़ाएं, उस पर भी हम काम हमारा चल रहा है। क्योंकि नया ग्रीन फील्ड पे कभी भी जाते हो तो ऑब्वियसली उसके अंदर में मैनेजमेंट कॉस्ट, कंट्रोल, सिक्योरिटी, लैंड और ये सब में कॉस्ट काफी लगता है, इनिशियल कॉस्ट, वो सब हम वर्किंग कर रहे हैं। और जहां मैंने इसका आंसर पहले भी दिया था, मुझे अगले 2-3 साल के लिए स्टील पाइप के अंदर में भी ऐसा कुछ बड़ा कैपेक्स की कोई जरूरत मुझे सूर्य रोशनी के केस में नहीं दिखती। जो भी डेप्रिसिएशन हमारा होगा उससे ही हम मैनेज कर लेंगे। जी, and just another question in terms of return on capital employed, you have seen a very very meaningful and sharp improvement. To what extent can this move further? What do you think is the optimum level of return on capital employed one can achieve in your lighting and consumer durable business and in your steel pipes and strips business? Maluji, aap Mr. Logo, as we submitted that our teams has become more conscious about the capital deployment, capital efficiency and utilization of the funds in the businesses, and the profitability is also improving. So as far as ROCE is concerned, the ROCE for quarter 3 is about 17% at this profitability and this utilization level. Going forward, we see that ROCE has to improve at least 1% every year, and in lighting business our ROCE will be in between 25 to 30. Thanks for that. Yeah. Thank you. The next question is from the line of Deepak Agarwal from Philip Capital. Please go ahead. Thanks, management for giving me the opportunity, and congratulations for a very strong number. Sorry to interrupt. Mr. Agarwal, we would request you to speak a little louder, please. We are not able to hear you. Yeah. Hello. Can you hear me now? It's better now? Yes, much better. Yeah. Thanks. Thanks, management, for giving us the opportunity, and congratulations on very strong numbers. So, a couple of questions from my side on consumer business. So, if you can please share us what the mix in lighting in the quarter between B2G, B2C, and B2B business, and of course, and also on consumer durable, what kind of revenue we have witnessed in the quarter. That is number one. And number second, if you can share any supply chain issues that we are witnessing, particularly in lighting business, and any price hike that we have taken in the quarter. These are the two questions that I have, and thanks. Thank you. I'd like Nirupam ji to answer. So, our B2G business, Deepak ji, ESL used to be a major contributor. That has gone down quite dramatically. We've replaced that with sales to the regular market. So B2G is in single digits now. Our B2C business is around 70-odd%, and our B2B business is about 20-odd%. So that's the split. So 70-plus for consumer, B2B 20%, and less than 10% now for B2G. What is your... Any supply chain issue with us, particularly in lighting business? So, Deepak ji, Raju this side, मैं जो निरुपम जी बता रहे थे, ऐसा है कि overall हमारा जो lighting और consumer durable जो business है, 75% के आसपास हमारा B2C है through channel partner है. Now balance 25% के अंदर में hardly 5% हमारा B2G है. Mainly ESL या एक दो corporation very selectively क्योंकि हमें पता रहता है कि B2G के केस में जो है payment 4-4 महीने 5-5 महीने delay होती है in generally उस business के अंदर में हम interfere करते ही नहीं. Now जो B2B है वो करीब 20-22% है mainly into a professional lighting और इसके अंदर में भी हम almost 100% business हम through distributor ही करते हैं. All India में हमारे distributor हैं, उनके through ये business होता है और ये business का जो application है इसके अंदर में B2C भी है, B2B भी है, B2G भी है, लेकिन वो अपने end पे carry करके product को बेचते हैं. So that is one. And another आपने जो बोला था हमारा broadly जो LED product का जैसे total lighting and consumer durable business के अंदर में 57% के आसपास contribution LED product से है और purely आप lighting की बात करो तो वो करीब 72% के आसपास में है. Deepak ji, you asked about supply chain. So over the last couple of years we focused a lot in terms of sharpening our purchasing capabilities and our supply chain capabilities. So despite, for example, raw material price increases which happened in the last few months, we've managed our components and raw materials extremely well. We've also proactively taken price increases wherever required to maintain our margins. So we faced no significant supply chain disruptions despite the COVID period earlier in the year. We've managed the Chinese New Year also extremely well. So there have been no major supply chain issues in either consumer durables or lighting that we faced in the whole year. And going forward, we'll continue to sharpen our supply chain and purchasing capabilities. Thank you. The next question is from the line of Kaushal Shah from Dhanki Securities. Please go ahead. Namaskar, sir. Thank you for the opportunity. Sir, I had two questions. ये डिमांड इम्प्रूवमेंट जो हम देख रहे हैं पिछले दो क्वार्टर से आपके लाइटिंग और स्टील पाइप के सेगमेंट में, तो आपके हिसाब से ये जो सेक्शंस के बारे में भी आपने पिछले क्वेश्चन में बताया, तो ये डिमांड आर वी सीइंग कि ये ज्यादातर रूरल से आ रही है या अब ये डिमांड वाइड स्प्रेड होकर इवन अर्बन सेंटर से भी आ रही है? वो फर्स्ट क्वेश्चन था. मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि वर्किंग कैपिटल में हमने काफी अच्छी रिडक्शन करी है, तो हाउ हैव वी डन दैट, मतलब ये किस तरह से पॉसिबल हुआ और आगे चलते यदि अगर डिमांड अच्छी रही तो क्या यही लेवल्स हम वर्किंग कैपिटल में मेंटेन कर पाएंगे? सो आपका पहले प्रश्न का आंसर मैं देता हूँ. जो आपने डिमांड की बात की, सूर्य रोशनी का मैं जब देखता हूँ कि हमारा ओवरऑल रेवेन्यू जो ड्राइव होता है लाइक ऑलमोस्ट 52% के आसपास जो है रूरल मार्केट से आता है और सेमी टू या टायर टू सिटी जिसको हम बोलते हैं सेमी अर्बन, वहां से करीब 34% के आसपास रेवेन्यू आता है और 16% के आसपास टायर वन से आता है. सो हमने ये कोविड के समय में भी ये रियलाइज किया कि जो रूरल या सेमी अर्बन था वहां, मतलब जो अर्बन सिटी के अंदर में जो लॉकडाउन था फुल्ली, वो उतना ज्यादा रूरल मार्केट के अंदर में उसका इम्पैक्ट नहीं था. वो एक रीजन सूर्य रोशनी के केस में है. दूसरा क्या हुआ कि इस लॉकडाउन के कारण हिंदुस्तान की जो इंडियन कंपनी है उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी भी साथ में लेकर की है. हर चुनौती कुछ ना कुछ जो है अपॉर्चुनिटी भी देती है और कई बार चुनौती जितनी बड़ी हो अपॉर्चुनिटी उतनी बड़ी होती है. हमने ये चीज रियलाइज किया पार्टिकुलरली लाइटिंग इंडस्ट्री के अंदर में बहुत सारे यहाँ के जो बड़े साइज के डिस्ट्रीब्यूटर है वो खुद जाकर के चाइना जाकर के बैठना, कोरिया जाना, वहां से परचेज करके लाना, लोअर चाल हो या भागीरथ प्लेस हो या जो बड़े सिटीज के अंदर में इलेक्ट्रिकल मार्केट के अंदर में वो खुद प्रोडक्ट ला करके अपने ब्रांड से वो बेचते थे चाइनीज प्रोडक्ट को। सो ये अभी कोविड के समय में हमने देखा कि ये काफी हद तक बंद हो गया है, क्योंकि चाइनीज आज एम्बेसी किसी इंडियन को आज अभी तक वीजा नहीं दे रही है। सो मुझे लगता है इसके कारण जो है इंडियन कंज्यूमर को बेटर प्रोडक्ट मतलब मिलना शुरू हुआ है, जिसकी लाइफ अच्छी है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है, जिसकी रिलायबिलिटी और सेफ्टी फीचर्स ज्यादा बेटर है। तो मैं देख रहा हूँ ये जो इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज की तरफ में शिफ्ट हो रही है। लाइटिंग के अंदर में बल्ब बनाना, ट्यूबलाइट बनाना, सीएफएल बनाने के लिए एक टेक्नोलॉजी, एक स्किल, एक साइंस थी, लेकिन जैसे ही एलईडी आई ये बेसिकली कंपोनेंट अगर बाहर से ले आओ तो ये स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी रह गई थी। सो इसके अंदर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर काफी हद तक हावी था, 50% मार्केट जो अनऑर्गेनाइज के पास था, ग्रेजुअली ये शिफ्ट हो रहा है ऑर्गेनाइज की तरफ में। इसकी वजह से एक जो है बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट जो है इस कैटेगरी के अंदर में देखने को मिल रहा है। और जैसा मैंने बताया अभी ग्रेजुअली जो है डिमांड जो है रूरल से भी है, सेमी अर्बन से भी आ रहा है, अर्बन मार्केट से भी चालू हुआ है, लेकिन ये सच है कि हमारी सूर्य रोशनी की जो विजिबिलिटी अर्बन सिटी में होनी चाहिए थी, जो हमारे कॉम्पिटिटर मैं नाम नहीं लूंगा, उसके बदौलत कम है। उसको इम्प्रूव करने के लिए निरुपम जी बहुत मतलब उसके ऊपर में काम कर रहे हैं, आने वाले समय में आपको वो विजिबिलिटी अर्बन मार्केट के अंदर में भी दिखेगी। इंट्रोडक्टरी रिमार्क दैट आवर टीम्स हैज वर्क्ड ऑन रिडक्शन ऑफ डेटर्स, रिडक्शन ऑफ इन्वेंट्रीज एंड एक्चुअली यू नो देयर इज अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द बिजनेसेस इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट ऑल्सो वी हैव ऑल्सो एक्सटेंडेड केस डिस्काउंट्स इन बोथ द बिजनेसेस वी हैव ऑल्सो मेड चेंजेस इन द पेमेंट टर्म्स ऑफ आवर डेटर्स। Another aspect of reducing working capital is the EESL. Our dues as receivables in EESL has also reduced substantially. I know that once upon a time it was above 150 crores, which has now reduced to about 30-35 crores. So that has helped. With when you work with B2G business, you have to have more stocks also, inventories. So with this reduction of EESL business and coming to the routine sort of a, you know, distribution and dealer sort of a business, our inventories are coming to the normal shape and we are very conscious on that part. You know, another part is the channel financing. We have gone on without recourse. This means Surya Roshni Limited is not having any responsibility towards the banks. So we are making all the dealers are taking a lot of interest into this. Manu, what is the extent of channel financing? If you can just put a number, kya number hoga channel financing ka? Yes, sir, it is about 144 crores as on today, 144 crores. And both the businesses are efficiently utilized. 70% is used in lighting business and 30% is used in the steel pipe business. You know, one more thing is that our trade debtors are less than 20-21 days in the steel pipe business. Our days in CR strip is something different. In case of government and EPI business, it is about 45 to 60 days. So in totality, the number of days has reduced to 42. We are further working to reduce it over the time period with the, as our CEOs are aggressively involved into this. So to say 30-37 days. And you know, this way we think that this reduction in working capital is going to be a continuous exercise. And whatever levels we have achieved, we will be moving even on the lower levels. Right. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Manish Bhandari from Vallum Capital. Please go ahead. Hi, good afternoon, and thank you, you all management team, for holding this first conference call. I have few questions, and my first question is, how much is the increase in the LED prices in the last 6 months, which has resulted in the positive number in the electrical business? Yeah, thank you, Manish ji. अभी जो LED के अंदर में जो margins improve हुए हैं, उसमें प्राइस इंक्रीज का इम्पैक्ट जीरो है, क्योंकि लास्ट नवंबर के अंदर में ही प्राइस इंक्रीज हुए हैं, और प्राइस इंक्रीज करना इसलिए पड़ा क्योंकि रॉ मटेरियल के अंदर में कॉस्ट में काफी इम्प्रूवमेंट था, मतलब काफी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी थी, उसकी वजह से करीब जो है 4% से लेकर के 6% तक का एवरेज में 5% प्राइस इंक्रीज हुआ है ऑन ऑल प्रोडक्ट कैटेगरी लाइन। बट वो इम्प्लीमेंट होते हुए तो उसका इम्पैक्ट क्योंकि नवंबर में था तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटर को करीब एक महीना टाइम देना पड़ता है, सो उसका इम्प्रूवमेंट आपको जो है दिसंबर एंड कुछ सेल्स के अंदर में जरूर हुआ होगा, हार्डली एनीथिंग। जनवरी से यानी Q4 से उसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन बट एट द सेम टाइम उसका इम्प्रूवमेंट मुझे लगता नहीं कि मतलब उसका 80% तो प्राइस जो आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है उधर जाएगा, 15 से 20% ही जो प्राइस इंक्रीज है उसका इम्पैक्ट आपके मार्जिन में आ सकता है। एज फार एज सूर्य रोशनी के केस में जो मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट है, आपने देखा होगा कि 8% जो हमारा एबिटा मार्जिन लास्ट ईयर था या लास्ट क्वार्टर Q3 में था, दैट इज इम्प्रूव अप टू 11%। इस साल 10.9% एबिटा मार्जिन है, ग्रेजुअली आने वाले समय में बढ़ेगा। इसका मेन रीजन एफिशिएंसी, हाई प्रोडक्टिविटी और मतलब कोस्ट के अंदर में बहुत एफर्ट उसके अंदर में डाले हैं। नंबर टू, हमारे यहाँ क्या था, एट वन टाइम जब ये एलईडी नया आया, सो एलईडी की जो टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं हमारी मैनेजमेंट की टीम से भी मैं चूक कहूंगा कि हमारा जो रिप्लेसमेंट जो 9-10% CFL में होता था वो बढ़ के 13.5% हो गया था तो एलईडी के अंदर में, और उसके अंदर में हमने बहुत काम किया, R&D टीम ने भी बहुत काम की और अलग प्रोडक्ट हमने इनोवेट किया, क्योंकि रूरल मार्केट के लिए हम सबको पता है आज भी बिजली की कंडीशन जो अर्बन में उतनी रूरल में नहीं है, सो उसके अंदर हम बहुत एफर्ट डाले, डिफरेंट हमने प्रोडक्ट लाइन उस कैटेगरी के लिए बनाया। सो देट इज कम डाउन टू नाउ सिंगल डिजिट 9.5% अभी रिप्लेसमेंट परसेंटेज आ गया है, और मुझे भरोसा है कि मार्च तक फोर्थ क्वार्टर आते आते तक हम उसको 8% तक लाएंगे। फर्दर जो 2 साल से गारंटी हमने 1 साल किया है उसका इम्पैक्ट भी उसके अंदर में आना है, 1.5% उसका भी इम्पैक्ट आएगा, सो उसके अंदर में काफी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है इन टर्म्स ऑफ रिप्लेसमेंट। मुझे लगता है मैं आपको आंसर ठीक से दे पाया। एक चीज और ऐड करूंगा, कन्वेंशनल लाइटिंग GLS एंड ट्यूब लाइट एंड कंपोनेंट्स also we've improved our margins. So while the market is declining, we are gaining market share. We are driving good sales, positive growth in conventional lighting at improved margins. So along with the improvements in LED, we've also improved the margin in conventional, and that has a multiplier effect. So conventional and LED and consumer durables, in all of them we've increased margins. Sure. My next question is regarding the growth in the electrical business. Recently, I learned about the PLI scheme by Government of India to be introduced or in midst of introduction in the lighting business. So, looking at the capability of Surya Roshni in manufacturing, while most of the competitors have imported the lighting products from China, so main ye samajhna chahta tha ki why you should not benefit from the PLI scheme. Wire and cables or any other adjacencies. If I were you, then maybe a PLI scheme, maybe if that is profitable, I should have been the first port of call and your investment call. So I just wanted to know your thoughts there. So as you probably know, the final scheme for lighting has still not been released by DPIIT. They're aiming to release it around February 15th. And Surya, along with Elcoma, which is a lighting industry body, has been closely working with DPIIT to ensure that it's a effective scheme. So whenever the final scheme gets released, you're right, Surya will obviously look at that scheme and see how we can leverage it, given that we have our own manufacturing units. So we will do whatever is possible in terms of leveraging the PLI scheme as and when it's finally announced. So we're already working on it and are fully on top of what's happening there. My next question is, Rajuji, for the steel division, aapki baaton se mereko laga hai ki there is no inventory gain or loss for Surya in this quarter despite the rise in the steel prices, and neither our business model is geared for any kind of inventory gain and loss except some small which is the pre-channel buying, which happens by the dealer and distributor. So that's what my understanding, and I hope you are, you also meant the same thing. Am I right? Yeah. इसके अंदर में मैं आपको थोड़ा सा स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा. हमारा बिजनेस मॉडल थोड़ा डिफरेंट इसलिए है, उसका रीजन है, एक तो हम एपीआई पाइप में डील करते हैं. सो एपीआई ऑयल एंड गैस पाइप, ये तो मतलब टेंडर बेस्ड बिजनेस होता है. इसके अंदर में फिक्स प्राइस होता है, कोई कॉस्ट पुशअप होती है तो आपको बेयर करना पड़ता है. सिमिलरली एक्सपोर्ट के अंदर में करीब एट ए टाइम हमारे पास 2 से 2.5 महीने का जो है मतलब ऑर्डर बुक इन हैंड रहता है, वो एक रीजन है. तीसरा, इस पीरियड के अंदर में कुछ हिमाचल के और कुछ एक दो स्टेट के कुछ वाटर सप्लाई के ऑर्डर भी हमारे हाथ में थे, वो भी एक इम्पैक्ट है. बट मैं आपको इन जनरल बताना चाहूंगा, कभी भी प्राइस घटता है या बढ़ता है वो पास ऑन होता है, बट इन्वेंट्री के अंदर में कुछ ना कुछ कभी कम कभी ज्यादा उसका इम्पैक्ट होता है. 350 रुपए के ईवीटी के अंदर में 100-150 रुपए उसका भी, हमारे सूर्य रोशनी के केस में भी उसका इम्पैक्ट जरूर है. सर, माय लास्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ एबिटा, जो आपने बहुत इम्प्रूव किया है स्टील बिजनेस में. आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड, इफ आई लुक एट ऑल द मेजर्स बीइंग टेकन बाय यू ऑन द एक्सपेंशन एंड हाई वैल्यू एडिशन एक्सपेंशन, सो डू यू हैव एनी टारगेट और एनी गाइडेंस वेयर आई कैन सी EBITDA of 4,500 rupees in next 2 years because of the high value addition expansion and better operating utilization of the plant. Is that a direction the company will move on the steel division? And is there any cost saving, further cost saving possible in the system? Thank you. That's my last question. मैं आपको इसका रिप्लाई देता हूँ. सी, अभी हम मतलब ग्रेजुअली थोड़ा हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में जा रहे हैं, और उसकी वजह से ऑब्वियसली मार्जिन्स के अंदर में इम्प्रूवमेंट आएगा, चाहे वो ऑयल एंड गैस सेक्टर हो, चाहे एपीआई हो, और सिटी गैस लाइन हो, एक्सपोर्ट हो, और सेक्शन के अंदर में भी भले ही वॉल्यूम है नॉर्मल पाइप के अंदर में, स्टैंडर्ड पाइप के अंदर में, लेकिन जिसमें थोड़ा मार्जिन्स बेटर है उस प्रोडक्ट सेगमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं. ग्रेजुअली आप देखेंगे पिछले 3 साल में जिस तरह से मार्जिन्स हमारा इम्प्रूव हुआ है, 5 साल में 2200 रुपए से लेते लेते 3500-3700 की तरफ बढ़े हैं. मैं कोई स्पेसिफिक नंबर पे नहीं जाऊंगा, बट जो आप नंबर्स बोल रहे हैं उससे हम बेटर की तरफ बढ़ेंगे, और मैं उसके लिए 2 साल भी नहीं बोलूंगा, 1 साल के अंदर में वो इम्प्रूवमेंट आपको मार्जिन्स का दिखेगा. ये स्टील कैटेगरी में बोल रहा हूँ. और जहां तक लाइटिंग की बात है, आज भी लाइटिंग जो कंज्यूमर सेगमेंट है लाइटिंग का, उसके अंदर में हमारा EBITDA मार्जिन 13% है, क्योंकि फैन के अंदर में मार्जिन थोड़ा कम होता है. अप्लायंसेस हम थोड़ा आज सस्ता बेचते हैं क्योंकि हम, हमारी एंट्री अभी नहीं हुई है, तो उसकी वजह से थोड़ा ESL के कारण मार्जिन थोड़ा लो होते थे. अदरवाइज जब CFL पिक था तब भी हम 14% के आसपास होते थे. ग्रेजुअली हम उसी तरफ लाइटिंग बिजनेस के अंदर में भी, अप्लायंसेस लाइटिंग के अंदर में भी उसी कैटेगरी में बढ़ रहे हैं, क्योंकि सूर्य रोशनी के पास, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास इम्प्रूवमेंट का स्कोप बाकियों से ज्यादा है. मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है. सो जनरली ये बात कोई आपको कहेगा नहीं, मैं आपको फिर भी आप बता रहा हूँ, चाहे लाइटिंग हो चाहे स्टील सेगमेंट हो, इम्प्रूवमेंट के जो है अपॉर्चुनिटी हमारे केस में ज्यादा है. हम अपने ब्रांड को और लिवरेज करेंगे, हम काफी कंसल्टेंट के साथ इसके लिए काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में वो सब इम्प्रूवमेंट मार्केट में होता हुआ आप सबको भी दिखेगा. सर, 12% वॉल्यूम ग्रोथ इन स्टील इज पॉसिबल? सी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इस साल तो अभी क्वार्टर वन में कोविड का इम्पैक्ट भी ये सब था, बट क्वार्टर फोर के अंदर में हम डबल डिजिट ग्रोथ के तरफ स्टील पाइप में करेंगे, और हाई डबल डिजिट ग्रोथ जो है लाइटिंग सेगमेंट के अंदर में होगा. आई वॉज जस्ट लुकिंग एट वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 12%. ये मार्केट से मार्केट शेयर गेन करके इतना पॉसिबल होता है हमारे स्टील बिजनेस में वॉल्यूम ग्रोथ? या मनीष जी, तरुण जी स्पीकिंग. मनीष जी, बेसिकली वी आर ड्राइविंग टू द न्यू प्रोडक्ट्स ऑल्सो, टू द न्यू मार्केट्स ऑल्सो, एंड टू द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऑल्सो. यू माइट हैव सीन दैट वी आर एडिंग कैपेसिटी इन अ कोटिंग प्लांट, द अनदर कोटिंग प्लांट विच विल बी ऑपरेशनल बाई एंड ऑफ द मार्च. देन वी विल बी एडिंग द हायर लार्जर डायमीटर ऑफ स्टील सेक्शन पाइप्स which will be operational by September. And so we are adding our product mix to the larger diameter and coating plant. So that will add to our volume growth, number one. Number two, there is a government scheme of vocal for local and this make in India. That will also further increase our utilization of GI products where in Hargas Jal, Hargas Nal, we are supplying to 2-3 states already and we are getting good orders from those states. So that will be another area which will increase our volume. So volume wise, we are sure that we will increase more than 10%. Q3 में भी आप देखेंगे वॉल्यूम हमारा बराबर सा है, वैल्यू टर्म्स में हमारी स्टील में 12% की ग्रोथ है. उसका एक मेन रीजन ये था क्योंकि स्टील के प्राइस बढ़ गए थे तो एक्सपोर्ट में हमने बहुत, क्योंकि कोविड के कारण हिंदुस्तान तो फिर भी जल्दी खुल गया था, ओपन हो गया था, बट फिर भी मेनली हमारा जो पाइप सप्लाई होता है यूरोप के अंदर में, यूके के अंदर में, वहाँ कोविड का इम्पैक्ट काफी लंबे समय तक रहा. इनफैक्ट आज भी 100% मार्केट खुला नहीं है और थोड़ा शिपिंग फ्रेट बढ़ गया था, एचआर कोयल का प्राइस बढ़ गया था, प्रोजेक्ट कुछ डिले हो रहे थे. सो क्वार्टर थ्री के अंदर में एक्सपोर्ट में करीब हमारा 20% के आसपास का डीग्रोथ था, वो एक मेनली रीजन था. अदरवाइज गोइंग फॉरवर्ड 10-12% का वॉल्यूम ग्रोथ करना कोई बड़ी बात नहीं है. और जैसा मैंने आपको बताया, हमारा कोटिंग फैसिलिटी अभी मार्च में स्टार्ट हो रही है और जुलाई अगस्त के आसपास जो है हमारी लाजदाया सेक्शन पाइप का मिल कमीशन स्टार्ट हो जाएगा. सो मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय में 10-12% डबल डिजिट के आसपास का ग्रोथ स्टील पाइप में वॉल्यूम टर्म्स में भी रहेगा. जी थैंक यू ऑल फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन. थैंक यू. थैंक यू. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लाइन ऑफ विकास खेमानी फ्रॉम कार्नेलियन कैपिटल. प्लीज गो अहेड. हेलो राजू जी. हेलो मालू जी. ग्रेट ग्रेट सेट ऑफ रिजल्ट. गुड आफ्टरनून सर. क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड. जस्ट कपल ऑफ यू नो आई थिंक ग्रेट जॉब इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. आई थिंक एनी टर्न अराउंड कंपनी वट एवर यू आर डूइंग एवरीथिंग यू आर डिलीवरिंग ऑन दोज काउंट्स. सो कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वट यू आर डूइंग. माई क्वेश्चन इज लिटिल बिट अराउंड टू सेगमेंट. वन इज ऑन द इलेक्ट्रिकल एंड कंज्यूमर एफएमसीजी बिजनेस. Still, it appears that we are primarily an electrical company or lighting company, and our SMEG business or other business, appliances business, is still growing little slowly, and we have not kind of still carved out some kind of special niche on that. And even if I look at some of our advertisement, you know, it's largely focused still on the lighting side. So, would you like to give some color on, you know, how do you see the non-lighting part of the business growing? While it has this quarter, it has done very well as compared to on a percentage basis because of a low base. But some color on that 2-3 years out, how do you see some thought process on that? Nirupam ji will answer you. Yeah. So, very good question. So, we are focused on growing the consumer durables business in absolute terms as well as in terms of relative contribution to the overall lighting and consumer durables business. So, we have extremely aggressive growth plans going forward. Like you said, this quarter was 26% growth on a relatively small base. But we have plans across all the product categories that we are in. So in fans, we are in the process of launching a whole lot of new products. Some have already got launched, some are getting launched in the coming month. And these are across different price points. So we are doing it both in the mass as well as in the higher price categories as well. Within appliances, we are going to be focusing on a few categories and making sure that we become significant players in those categories. So we named a few earlier, so water heaters, mixer grinders, coolers, etc. So some categories that we've identified, we are putting in the resources to make sure that we grow at significantly higher rates than the past. So we have plans at a category level to grow the consumer durables business over the next 3 to 5 years. Dramatically higher than we have in the past. So the contribution of consumer durables will keep going up year by year. Under, I think comment was made during the call that, you know, we are now, like Surya has been having a strong presence in the rural India, which is one of the greatest strengths of Surya. And the comment was made that probably we will now go aggressively on urban side. While urban is a very good market, high growth market, but that also would require significant investment in terms of building that brand in that segment also, right? So would it kind of require additional significant investment, or, you know, what's the thought process, and what kind of, is there a target percentage from urban, like what is currently 16%, anything you have on that? See, Vikasji, जो आपने बात बताई कि अर्बन के अंदर में जो है मतलब उसके अंदर में ग्रोथ स्टोरी है और रियलाइजेशन भी बेटर है, हम इसके अंदर में काम कर रहे हैं ब्रांड बिल्डिंग के अंदर में विजिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए और ATL BTL एक्टिविटी के लिए. सो इसके लिए मुझे लगता है कि अगले दो साल तक जो हमारा पब्लिसिटी का जो ब्रांड बिल्डिंग का कोर्स था हम उसको डबल करेंगे दो साल के लिए फॉर FY22 और 23 के लिए. सो दैट इज वन. और दूसरी बात जो है हम लोग क्योंकि हमारी इसमें खास बात यह है कि जो हमारे जो इलेक्ट्रिकल आउटलेट हैं, मैं जब 2.5 लाख की बात करता हूँ उसमें 80% आउटलेट वही हैं जो फैन भी बेचते हैं अप्लायंसेस भी बेचते हैं. मतलब अप्लायंसेस में किचन अप्लायंसेस स्पेसिफिक आप छोड़ देंगे, अदरवाइज अप्लायंसेस सब बेचते हैं. सो हमने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस बिजनेस को प्रमोट किया था और आज भी हम मुझे लगता है क्वार्टरली हम 40% अवार्ड के आसपास जो है हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और मतलब इम्प्रूवमेंट आपको आने वाले समय में काफी दिखेगा इसके अंदर. ओके. एंड सर आपका एक छोटा सा बिजनेस है जो जिसके बारे में आपके प्रेजेंटेशन में तो है पीवीसी पाइप है, बट जनरली एनी दैट्स आल्सो हाई ग्रोथ सेगमेंट बट एनी प्लान ऑन दैट और इट्स जस्ट अ होल्ड बिजनेस? Because it is not old business, you might have seen that last 2 years we are expanding in this. We have made the capacities double, so there also we will be growing by 35% to 50% year on year basis. Now we have a management bandwidth and you know we have thought that we should also grow in this business. So Vikasji, let me be very very honest with you. Jab humne start kiya tha shuru mein ek do saal humko bhi ye laga क्योंकि हम स्टील पाइप भी बना रहे हैं, गैल्वेनाइजिंग भी बना रहे हैं, पीवीसी भी बना रहे हैं, हम किसको प्रमोट करेंगे किसको नहीं करेंगे. बट ग्रेजुअली हमने रियलाइज किया दोनों के मार्केट सेगमेंट डिफरेंट हैं, दोनों के एप्लीकेशन डिफरेंट है. क्योंकि जम्मू कश्मीर में जीआई बिक सकता है, वहाँ पीवीसी नहीं बिक सकता है. तो इस तरह की चीजें हमने देखी और लास्ट 2 साल से हमने कुछ हमारी कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल की है, मार्जिन्स इंप्रूव हो रही है और आने वाले समय में एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बिजनेस खड़ा पीवीसी के नाम से भी हो जाएगा. वेरी गुड सर, एक्सीलेंट. आई थिंक ऑल ऑन ऑल काम जो भी आप कर रहे हैं दुगने जोश से बस करते रहिए, बहुत अच्छा है. थैंक यू. थैंक यू. ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन. आई नाउ हैंड द कॉन्फ्रेंस ओवर टू मिस्टर आर एन मालू फॉर क्लोजिंग कमेंट्स. थैंक यू. वी थैंक एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन द कॉल. वी होप वी हैव बीन एबल टू एड्रेस ऑल योर क्वेरीज. For any further information, we would request you to get in touch or with touch with us or with SGA, our investment relations partners. Stay safe and stay healthy. Thank you very much. Thank you. On behalf of